กี่ยวกับการสวดมนต์ใจท่องแต่ไม่ได้ออกปากมีอนิสงส์กว่าปากท่องไม่ได้ออกจากใจใจต้องอยู่กับบทสวดไม่ใช่ปากท่องขึ้นใจแต่ใจไปคิดเรื่องต่างๆตั้งสติพิจารณาอักษรหรือคำหรือความหมายหรือตั้งสติรู้ที่ลมหายใจหรือปากที่กำลังสวดสวดมนต์ควรจะรู้คำแปลเพื่อจะได้ปัญญาแม้ยังแปลไม่ออกใจควรเลื่อมใสศรัทธานำน้อมจิตใจสวดบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดรู้คำแปลได้ปัญญาสวดไม่รู้คำแปลได้ศรัทธาอานิสงส์จากการสวดมีจริงที่มาเว็บไซต์ 84,000.org